papa tendi likolo londende zipi mokili toyeba te epai tozali kokende mwinda ya afrika ezangi mafuta tokomi kokufa lokola nzinzi masengili ya bapaya epanzi makita e batumbi afrika kaka se bango baye na nsima balobi baboma moto e ngo afrika etumba ya afrika eluki banganga ntongo etali moi ekomonana te o mapata etondi likololo ndende ezipi mokili toyeba te epai tozali kokende mwinda ya afrika ezangi mafuta bakulutu mpe bato ya mayele bosangisa makanisi nzele monana bantoma ya yawe bati ya maboko bakamba nosambo toyokana o oh, afrika bandeko e tokolonga etumba ya afrika eluki banganga Afrika eluki banganga.